Radio Samboy. Bueno, pois vámonos ir á capital da Riviera Sacra, ese apartado de que se preguntou, que tamén leva o noso correspondente ali na Riviera Sacra, o noso compañeiro Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boa tarde. Que tal? Boa tarde, aquí agardando a túa crónica semanal que cada xoves nos agasallas con esa... Cada xoves menos os que falto, non? Bueno, hai circunstancias que son... Eso non ten importancia, claro, nada máis que a que se lle dá. Sí, a que yo quere dar. Nos en realidad... Nosotros niña damos. Temos que cando podes, podes, e cando non podes, non podes. Claro, ya está. A ver, asiduidade existe, o que pasa que hai certas circunstancias en algún momento que non se poden prever, e entonces é posible que non se poida asistir. Non temos esa dita, como din, pois, da túa participación. O tempo que? Acompaña ou non acompaña? É si regularciño. Pois, temos un tempo que non se sabe como definir, ¿eh? O meu silencio xa o explica todo, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Porque, así falando con xente, decimos, parece que estamos no outono. Sí. E pasamos de un día de outono, grisallo, hasta fresco, que hai que levar a chaqueta... a outro día con calor. Sí. O sea que está un pouco así, daquela maneira, está, sí, como dicía un vello, está corrompido como a política. Sí. O tempo está corrompido, pois. Está todo, Un pouco así. Sí, bueno. Xa vos digo, estamos, bueno, imos entrar mañá no verán, precisamente. Sí, precisamente entramos mañá, sí, señor. Aquí, polo menos, na Ribeira Sacra, aquí en Monforte, hai mañás que... noites que hai que puñer a chaqueta, ¿eh? A chaquetiña, sí. Sí. Vale. Que vas en pantalón curto ou vas en manga de camisa, como se adoita dicir, pasas frío, ¿eh? Compre. Tanto. Muy bien. E outro día, esta semana mesmo, non sei, foi o luns, creo que foi o luns, tiven que facer cola aí para apuntar o pequeno a unhas actividades de verán. E bueno, a típica cola de hora e media, dúas horas. Caray. De las 9 a 10 y media que me chegou a miña quenda. Moita solicitude. Qué bueno. Oiche frío, Sí. Que con chaqueta e todo mundo se queixaba do mesmo, vou tomar un café que parece que estamos aquí no outono. Hombre. Xa logo verá que vendí máis. Sí. Entón con eso digo vos que Sí. Que non acaba de chegar, o verán non acaba de chegar. Bueno, non, señor. Pero que todo se debe, supoño, que ao mesmo. Sí. O cambio climático é que agora, pois, o calor ven cando lle dá gana e o frío máis do mesmo. Sí, señor. Entón, pois, que haberá que conformarse e recibilo como ven. Claro que sí. Non hai outra. Exactamente. O sea que no tema meteorológico estamos un pouco así, pero xa vos comentarei. Bueno, xa aproveito. Vale, pois a ver. Aproveito que... Non é ningún gusto, a mí non me gusta, porque, como acabo de dicir, hai que roelo. Sí. hai que quererlo como é. Sí. O a primavera hai que quererla como ven, e o verán ahora cando chegue, pois pues habrá que quererlo como ven. Vale. Por moito que digamos, non están as nosas mans. Sí, a priori. Vale. Está, pois, xa sabemos, a grandes rasgos, pois, pues, están as nosas mans. Sí, señora. Evitar todo aquilo que contribúe ao cambio climático. Sí. Pero por lo demais, ben podemos enfadarnos ou cabrearnos que sí, non vai cambiar o, no. o día. Non, non. Meteorológicamente bueno. falando, non? Sí, non, non. No, pois, pues, bueno, cambiar, ¿no? Na dinámica que... Non me gusta, ningún, non me gusta que temos que aceptar como ven. Mm. Decirvos eso, que sabedes que entra mañá o verán. Mm. Sí. Entra mañá, 21 de xuño, ás 17:54. Claro, exactamente. Que precisión. Exactamente. Ay, sí, señor. Concretamente. Busca no documentación para... Falta falar sí. ¿Cómo se chama? Co Barreiro. Con Barreiro. Sí. Ah, no, Martín Barreiro. Falta ¿cómo? Falar con él. Sí. Bueno, muy bien. En bueno. Calquera caso. Dime. Mañá, Martín Barreiro. Martín Barreiro, estes días está por Lugo, Está por Lugo. De feito, non hai moito... por redes sociais que fixeron a parada aquí en Monforte, bueno. Sí. Foi unha das atraccións da semana. Muy sí, bien, sí. Muy bien. E agora está no Ar de Lucus. Exactamente. Ah. Xa o coñecedes, que vos vou dicir. Sí. Bueno. A ver. Este rapaz que temos aí unha referencia da meteoroloxía a nivel nacional, polo sí, menos na televisión pública, sí, sí, aí dándonos o tempo. Entón, que máis se pode dicir? Tiño ganas de coñecelo en persoa. Muy bien. Uh-huh. Peña. Vamos a empezar entonces con me gustes ou non me gustan, no, ou como? Acabo o tema do verán. Ah, vale, veña. Pois pues comeza mañá. Sí. Sí. Din a EMET, a Axencia Española de Meteoroloxía, di que vai ser un verán longo, É caluroso. Máis caluroso, e as choivas dentro do normal. Sobre todo, máis longo, máis caluroso. Máis longo... Digo o de máis longo porque, bueno, se digo meteorólogos, é así. E digo tamén o de máis longo porque hai unha curiosidade. Hai un estudio dun meteorólogo que di que o verán en Galicia é máis longo que hai 10 anos. Vaya. Xa que a estación do verán cada ano é un pouquiño máis longa. Jolín. E agora está comprobado, polo menos no seu estudo, que é máis longa, bastante máis longa, polo menos na... as temperaturas que se dan, bueno, típica, fan un estudio de as temperaturas que se debe dar no que a estación de verán, pois fan un estudio das variables de que temperaturas hai, uh-huh. Entón, chega a conclusión de que se alonga en temperaturas 10 días máis, entre 11 e 15 días máis que hai 10 anos. Vaya. O sea, según este estudio, para concretar, deste meteorólogo, o verán, climatológicamente falando, evidentemente, dura actualmente 10, 15 días máis que hai 10 anos. Vale, bueno, hombre, o sea que... Entón, en vez de botar a conta 3 meses por 30, 60 e pico días, uh-huh. Non sei, teño un calendario aquí a man, a ver, temos, bueno, pois pues eso, que sean 60 días, pois o verán, a estación do verán, quítalle, supoño, se dura entre 11 e 15 días máis, quítalle eses días o outono. Claro. Despois o miro o outono, quita yo so inverno, e non sei ao final que as estacións se queda pois máis achicada en días, pero bueno. Pois non complicalo máis. Sí. Ah. Temos entre 11 e 15 días máis de verán, que hai 10 anos. O sea, se que en Monteforado pode ser un bañar despois do setembro. Se vos parades a pensar, a verdade é que ahora facendo un exercicio de memoria. Sí. Uh-huh. Eu, a verdade é xa dita, a veces teño visto aquí en Galicia, ou cando estaba aí, pero aquí, sobre todo os anos que levo aquí, que te ves en outubro, sí, en cipre de outubro, bañando. Sí. No río. Este verán, lembro estarme bañando na praia da Cova, aquí no Sabiñao. Sí. Onde estaba Día da Cova, o que chaman o fin do mundo. Sí. Un sitio onde atopas musas Xavier Quiroga. Espectacular, sabes? Ademais. Sí. Sí, señor. Pois, bañándome aí, na praia fluvial que hai aí, un sitio espectacular, sí. Bañándome aí, finais de setembro, non sei se vos diría incluso o mellor principios de outubro, Pois xa ves. Entón, claro, imaginadvos. Eso pero, vai... Se o verán oficialmente acaba o 21 de setembro, si non hai... te estás bañando a finais e principios de outubro, que a temperatura ainda é de verán. Pois pues eso vai ben para... Pro viño, que es decir, si no hay ninguna treboada, eso sería... Es por turismo. Por turismo, también. Bueno, pues, muy bien. Queda aquí o tema do... Bueno, o último en gádego, o do tempo, porque sí, también es interesante. Claro. A xente aquí, o do tempo, bueno, forma parte da axenda. Claro. Claro. Que non choverá na noite de San Xoán. Vale. Bueno, o sea, que xa podes... andaban a decir que, bueno... As fogueiras poden se facer ben. Co 23 ia chover, que sí, non ia chover, e xa están dicindo meteorólogos que, a ver, que igual chove... Por o día, pero unhas pingas, pero sí, por a noite vai ser espectacular. Vale, bueno. É que aqueles que teñen o mellor medo que chova sí, sí, a noite sí, de San Xoán e que as sardiñas leven un pouco de auga máis do normal, claro, pois que... Pois non vai ser. Que están tranquilos, que a noite de San Xoán vai ser, vai, bueno, calurosa, seca, e para pa gozar dela. Pois pues e os amantes do verán, pois pues que temos 10 entre 11 e 15 días máis de verán. A disfrutarlo. Que máis se pode pedir. Pois pues a disfrutarlo, lóxicamente. Sí, señor. Exactamente. Bueno. Veña. En o tema gústame non me gusta, a ver. Teño un gústame que ten que ver co deporte. Sabedes que hoxe o Deportivo xoga na Coruña, uh-huh, en Riazor, contra o Mallorca. Uh-huh. Ás 9 da noite. Uh-huh. É o partido de ida... da clasificatoria para ascender á Primeira División. Ah, sí, sí, o sea, sí, que o Depor está xogando a volta á Primeira División. Despois dunha tempada irregular dando moitos disgustos á súa parroquia, ao final clasificouse polos pelos para este playoff. Uh-huh. En este playoff está dando sorpresa, porque a priori, dada a tempada que levaba feito, ninguén o esperaba, pero bueno, colle uno con ganas, ou de xugar a medio gas durante a tempada, agardaron folgos pa ahora, a verdade é que están dando sorpresa, o nivel de que chegaron aquí, con, bueno, sendo favoritos, e xoganse o ascenso entre hoxe ás 9 da noite e o domingo tamén ás 9 da noite, pero neste caso en Mallorca. Uh-huh. Entonces, hai dos partidos aí decisivos. Muy bien. Nos que o Depor se xoga a volta o regreso á Primeira División. A Primeira División, sí, sí, sí. Albert está facendo seguimento polo Canal Gol, estará por uh-huh aquí. Uh-huh. E os coruñeses, bueno, están encendidos, pero moito. Fervenza para poder darlle ánimos. Eu diría desde aquí que bueno, que non se confíen demasiado, porque sí, estas cousas claro, están pensando en que se o domingo en Mallorca, pues, dados os resultados que acontezan neses dos partidos, se materializa o ascenso á Primeira División, mm, bueno, pues imaginadevos, coinciden dúas celebracións en Coruña. Claro, a noite de San Xoán, a noite de San Xoán, e a volta, volta do Depor de Mallorca, pues, co ascenso a primeira debaixo do brazo. Entón, mm, xa, claro, están preparando os dispositivos, que se o autocar, que se as camisetas, claro, e digo, lle, bueno, non hai que vender a pel antes de matar o oso. Entón, sí, sí, sejamos sí, precavidos, porque o Barcelona, sabedes o que lle pasou na Champions, leva 2 anos pasándolle, cun resultado bastante folgado, que xa se vía na final prácticamente, sobre todo este ano, e despois mira o que pasou. Pois sí, tamén digo yo aos coruñeses que sí, que como a campaña que encetaron de Lume, uh-huh, Lume sí, pero bueno, que aínda non se fixo, hai que... Sí. Hai que xogalo. Sí, entón, alédome por a ilusión que está despertando en Coruña, pois, o posible ascenso do Depor. Sí. E dende aquí, todos os nosos ánimos muy e bien, os nosos mellores desexos para que se cumpla. Vale. Nos para tamén que coincidimos con ese... Queremos o Deportivo en primeira, e queremoslo en primeira xunto co Celta para que o ano que ven... Pois haxa dous equipos na máxima categoría. Moi ben, moi ben. É que se enfrenten ou ben en Balaidos ou ben en Riazor. Tamén. Nos dous. Sí, pois sí, sí. Terminemos claro, o derbi galego outra vez. Sí, sí, señor. Hombre, sería bon. Claro, vale. Sería bon. Animamos de aquí. A ver se todo se o que desexamos se cumple. Moi ben, peña. Que máis? Os non me gusta. Pois mira, non me gusta... xa, digo sempre, pero non vou repetir igual porque son datos que empeoran, que uh-huh, empeoran, entón pues empeoran xa a noticia é que empeoran, non é que son os mesmos, é que empeoran. Fálome a demografía. Galicia ten os peores datos demográficos de España. Xa non era dos peores, é o peor. Sí, sí, sí. Pasamos de estar entre os peores a ser o peor, pero o peor declarado, o peor oficial. caen os nacementos un 10%. Sí. No 2018, ano pasado, naceron 5 meniños menos o día que no 2017. Ole. 5 meniños, meniñas menos que no 2017. Naceron un total de 16.550 no ano pasado. Baixan, diminúen os nacementos e medran os falecementos, morre máis xente. Claro. No 2018 morreron 32.404 persoas, 440 e pico máis que no 2017. Nacen menos nenos e morre máis xente maior. Vale. Claro. Co que o saldo vexetativo galego é o máis negativo de España. Non un dos máis negativos, repito e reitero, o máis negativo. Entón, isto xa un campo santo, eh? A este paso un campo santo. Temos moito o Executivo galego prepara a lei de natalidade, a lei de... non sei como lle chama. A lei, bueno, a lei de promoción da natalidade ou sí, algo sí, así. Sí, algo deso. Non me acordo o nome concreto, pero están xa rematando, en breve sairá. A ver, quero ver o contido desa lei, a ver que ideas... esperamos que boas e que teñan efecto para mellorar. Saendo Executivo galego para que isto mellore. Xa non digo o que mellore cos anos, pero que xa non empeore tanto, non se vexa, claro. Pois eso, que imos en sí, caída. Que non sexamos os primeiros en España, vamos. Exactamente. Exactamente. Mira. Ahí. Segundo o INE, o Instituto Nacional de Estadística, que aporta estes datos, houbo 15.854 mortes máis que recén nacidos, 2018. Dende hai 31 anos o saldo empezou a ser o saldo negativo, pero Olé. Cada ano é peor. Vaya. Entón, dende hai 31 anos seguidos, consecutivos, sí. Imos arrastrando estes datos que van empeorando. Entón, vas arrastrando. Podemos dicir, vale, en xeral os datos van empeorando, podemos nos poñer así catastrofistas, se queredes. Uh-huh. Pero é que neses 31 anos consecutivos non houve un ano que dixéramos, oh, mira que ano, carai, aquí que pasou estes anos. Parece que houve un baby boom, uh-huh. E houve, está igualada a cousa, houve máis nacementos. Non, falamos de 31 anos consecutivos, que isto vai a todo. Devecendo cada vez máis. Sí, sí, a media de nacementos en España, por 1000 habitantes, é de 7,9. Uh-huh. En Galicia, 6,1. Xa ves. E a idade de acceso á maternidade, a idade de acceso á maternidade en España está nos 32,2, en Galicia nos 32,7, xa perto dos 33 anos. Vaya. Tamén son dous datos que a ver, haberá que e a lei pois supoño que estudiou todo como tiña que estudiar para buscar solución ao tema. Mellorar. Por que non se teñen fillos? Por a situación económica, porque aquí somos xa menos de ter familia que éramos antes, que é o que está pasando? Pois a ver, non me gusta, evidentemente, creo que a vos tampouco. No. Claro. Porque senón isto vai ser parque xurásico, o gran xeriátrico. Sí, porque como ben se... Como podemos chamar xa? Como din os maiores, dicen que nunha casa tiña que haber sempre un abuelo e un neno. Pero viendo deste xeito, nin abuelo nin neno. Nin abuelo, exactamente, nin abuelo nin neno. Sí. Vale, pois aí estamos. Bueno. Que máis? Hai outro non me gusta. Hai outro? Sí. Anda. Vamos a ver, vamos. Malos datos para a automoción galega. Ah. Un informe de Comisión sobre a Industria cifrou en uns 3.550 os empregos perdidos no sector na última década. Uh-huh. Un descenso que ven dado en gran medida por a reducción do personal da PSA Citroën de Vigo. Uh-huh. Sabes que é o gran motor que impulsa o sector automobilístico en Galicia, con diferencia, que podemos dicir que non se dixera, que non se saiba xa da Citroën. Eso. Pois sei que supoño que a automatización, a reducción de venda de vehículos, pois fai que, bueno, non se contrate como antes e neste estudo que fai Comisións Obreiras, estudo elaborado entre 2008 e 2018, uh-huh. Di que pasouse de en automoción, o sector da automoción pasouse de 25.400 traballadores, uh-huh. en 2008 a uns 21.900 no 2000, no ano pasado, 10 anos despois. O sea que nunha década perderonse eso, casi 3.600 empregados. Vale, vale. E para Galicia, pois, claro, tampouco é bon, tampouco é bon. Tampouco non ten moita... É un dato tamén negativo. Negativo, sí, sí, sí, moi sí. Negativo. Que non che gusta, lógicamente, como a nos. Claro. Exactamente. E despois, despois deste gusta máis e non me gusta, bueno, hai un gusta máis só por comentalo, que os viños da Ribeira Sacra participarán un ano máis no certame este que leva por nome Mundial des Vins Extrems, sabedes? Que é un... Está organizado por Cervin, que é un centro de investigación e estudos da viticultura de montaña en Italia. O encontro ten lugar en Val d'Aosta, unha rexión montañosa do norte de Italia. Entre o 11 e o 13 de xullo estarán, entre outros viños de alta montaña, representados na Ribeira Sacra, polo que xa coñecedes, a súa característica diferenciadora, sí, de viticultura heroica. Sí, señor. Claro, claro, claro. Pois ali estará tamén un pouco de... pois nada, como representación de viños cultivados nestas circunstancias en Galicia, e representará, pois eso, a DO Ribeira Sacra, os viños da Ribeira Sacra desta zona, e ali tamén pouco tamén utilizar de escaparate ese certame para tamén darse a coñecer e aumentar o atractivo que xa teñen de por sí estes. Máis visibilidade a nivel internacional. Máis visibilidade a nivel internacional, sí, señor. Correcto. Sí. E falando de viños, sí. Que viño levaras que vos dei para probar? Os catro... Catro parroquias. Catro parroquias, sí. Pois dicirvos que celebrouse, non sei, fonte, onte ou antonte, os premios da DO... Ribeiro. Do Ribeiro, sí. Este viño en Brancos de Adega quedou quinto. Quedou. Estaba entre os cinco seleccionados. Sí, sí, sí, sí. Nos premios que fixeron no Mosteiro de San Clodio, cada ano, sí. Que foi Antonte, Sí, sí, sí. Nos premios que se fixeron na gala, na que se entregaron os premios os viños do Ribeiro, en Branco de Adega, sí, estaba entre os cinco escollidos. Ao final non levou o premio, pero quedou entre os cinco millores. O sea que tedes un Ribeiro Branco de Adega que está entre os cinco millores, sí, señor. Da DO do Ribeiro. Sí, señor. O sea que a gozalo. Sí, señor. Hai que gozalo, porque o viño xa sabe que cura estas enfermedades dos vellos. O que llevou ta caldo, o que llevou ña, que viño, caldo, caldo viño de vello faise mociño, era. Sí, señor. Non era. Sí, sí, sí. E ti votas yo, que o sei, Armando. Non, eu non yo voto. Porque non toma caldo moitas veces. Porque non tomo caldo moitas veces, pero meu pai en paz descanse. Facío sempre. E había unha mestre que sempre paraba na casa cando había estas escolas unitarias e dicielle: señor Pepe, estáme facendo por boco que lle poña viño ao caldo. Estáme facendo por boco. Vale, vale. Dice, porque non o probaxe, senón... Moi ben. Xa, xa. Sí. E agora... Pois, unha recomendación... Sí. A ver... porque non temos tempo para fazer un repaso do calendario galego, porque ten que haber unha chadela, seguro, bueno, pero... O Corpus... O Corpus, sabes, en cantas vilas galegas se celebra. Sí, sí. Pero, como sabedes, hai unha... Es que tampouco tiven a oportunidade de ir, espero a ver se o sábado podo achegarme a Festa do Boi de Allariz. Ah, aí o veo... Entre o que... Empezou o día 15 e remata este domingo 23. Remata 23, empezou 15, remata. Exactamente, 23, bueno, sí, sí. Hai cantidade de actividades, pues sobre todo as carreiras dos bois son, sí, as que chama máis atención, son as características das festas, sí, evidentemente. Fan tamén carreiras de bois para os cativos. Sí, sí, sí. Bueno, quero decir, Allariz creo que se enche máis na festa do boi de xente que nas festas patronais, e é unha tradición que, bueno, que aí está moi, moi arraigada, que trae xente de, bueno, de todo o estado, Que por xente que coñece do Llariz, que di que é espectacular, que é un ambiente que hai que vivilo, que, bueno, música, bo ambiente polas rúas, diferentes actividades nas rúas, o que vos digo das carreiras dos bois, bueno, espectacular. O sea que, o que estea por aquí estes días, se queda a chegarse. Recomendación precisamente a chegarse pois, a Llariz. Unha veciña miña ali do barrio, bueno, un matrimonio que van, e dice, mira, que lo tens que vivilo, non é mellor, dice, o mellor é vivilo, non que cho conten. E entonces estes, pois este ano, pois voltan outra vez, xa deben estar alá. Correcto. Outra cousa, como casi como anécdota, en tres minutos. Sí, sí. Tres minutos. Falar de política, mira que non somos moi de política, non sabes. Sí, no. Bueno. Pero como algún comentario sempre pode haber. O sábado foi a xornada de toma de posesión nos concellos, sí, nas novas corporacións locais de cada concello. Catro anécdotas que saquei así moi resumidas, que hai moitísimo máis que contar, pero o que a mí me chamou a atención, como sempre, o que a mí me peta, e se vos gusta ben, ese non, pois tamén. Comezou o curso día 15, non? Sí, sí. Sábado pasado, a toma de posesión, que eu fun tamén un dos que tomou posesión. Ah, sí. En Quiroga como concelleiro do bloque. Pois parabéns. Estou mestreando noutra faceta. Home, pois estupendo. Xura ou prometo. Vale. Eu creo que prometo non é tan... No. Tanto como xurar, pois prometo. Bueno, claro. O de xurar queda moi feo. Ali estou. Pero bueno, o 15 empezou o curso. Sí. Láncara e Sober foron os concellos máis madrugadores na toma de posesión, sí, porque o fixeron, sí, no primeiro minuto do día 15, o sea, na madrugada do 14 ao 15, do vendres ao sábado, a 00:01, empezaron, sí, o pleno de constitución das corporacións. Sí. Como xa sabedes, o alcalde de Sober, Luis Guitián, hai tres anos que o ven facendo, sí, chamou a atención o primeiro ano que o fixo, e seguiu facendo, e bueno, acaparou todo o protagonismo, ao que se uniu Láncara este ano, que fixo mesmo, sí, dos medios. Claro, sí, claro, sí, sí. A maiores, pois xa se quedaba curto con dar a nota, no bo sentido de chamar a atención a nivel nacional, por ser o primeiro en constituirse, fixo retransmitindo en directo por Facebook. Por Facebook, sí, sí, YouTube. Entón, sí, pois tamén foi un dato máis, unha innovación máis, que lle aportou, pois, protagonismo, e, bueno, pon a Sober no mapa, a Luis Guitián como un tío de ideas e innovador. Sí, señor. Claro que sí, sí, señor. ¿Qué máis? Sabedes que aquí ahora hai guerra pola diputación. Sí, parece que sí. Está Darío Campos aí, que é o que ostenta hasta ahora, pero xa se posicionou e postulou Tomé, e Tomé ven coa forza, co músculo, da maioría absoluta aquí en Monforte. Sí. É un tipo que, digamos, que coñece máis de preto, que non hai quen lle tusa, e con poder, pois, igual ainda hai menos que en Lletosa, sí, vale. Entón aí teñen un pulso que bueno, iremos ver como acaba a cousa, pero... Faltaba de Becerrea. Pero igual alguén ten que ir ao campo. entón están aí, bueno, sí, hai bastante pulso, Seica. Sí, sí. O Tomé, por onde chegado coa alcaldía de Monforte, e alcaldía, pois pues eso, con maioría absoluta, que quere opta máis e que deixa, pois, presidir a deputación. Claro. Sin que vai ben encaminhado e ahora, pois, están co tema dos apoios. Sí, vai. E a ver que día nacional. Pero, bueno, toda apunta, ainda que xa hai que ver ao final como acaban as cousas, que igual desbanca a Darío Campos. Bueno. Que máis? Cousas curiosas que teron que falar, estrambóticas da política, como que en Catoira, gobernará o BNG co apoio do PP. Toma. E supoño que vos enterastes. En Catoira. Sí, sí. O BNG necesitaba apoios para gobernar. E mira ti donde sacou que o PP apoiou os concelleiros do BNG para que o alcalde escolledo fuera do Partido Nacionalista. Din que como é que volve estar máis que nunca de moda o vixente Maquiavelo. O fin xustifica os medios cando a gobernar ou a ostentar poder se refire. E resulta que aquí, bueno, a excusa ou pretexto ou xustificación que arrendaron o BNG de Catoira é que, bueno, levaba tantos anos o alcalde socialista que era xa un despropósito, un mal alcalde, etcétera, etcétera, e sabía que sacalo, e esta era a fórmula, claro, pues, para sacalo. evidentemente, na dende o BNG nacional, por a mala imaxe, por contradicir as normas internas de partido, pues acabaron expulsando. Sí, sí. Pero que se dan este tipo de cousas na política. Sí, señor. E tamén se dan cousas curiosas que tamén vos hai pasar o teléfono por se algún día o queredes chamar, o novo alcalde de San Xoán de Río. A ver. Un concello pequeniño da provincia de Ourense, entre Castro Caldelas e Pobra de Trives, sí. Que de estar gobernado polo PSOE con 4 concelleiros en a oposición 3 do PP, dinos, montaron un grupo independente, agrupación de electores de Río, a partir, bueno, xente que tiña unha asociación cultural, pois dixeron, bueno, porque non nos animamos a facer un partido e tal, a ver que pasa. E que pasou? Pois que gañaron. Que doma. Sacaron, e gañaron con maioría absoluta. Jolín. 4 concelleiros, agrupación de electores de Río, 1 o PSOE, 2 o PP e 1 o PSOE. O novo alcalde será José Miguel, bueno, xa está exercendo, José Miguel Pérez Blecua, da agrupación de electores de Río, partido independente. De non existir, como tal, a maioría absoluta con 4 concelleiros. E todo empezou, para que se atope un pouco de sentido, que merecerán, senón non lle votaría a xente, que empezou o Baltar, cando veu por Río, a fichar o alcalde do PSOE, fichouno e pasouse ao PP. Entón, claro, o pobo tamén non é parvo, como a veces se lle fai ser. E tamén lle deu pegar un bon castigo. Gobernaba o PSOE, como vos digo, con 4 concelleiros e 3 tiña a oposición do PP. Veu o señor Baltar pa fichar o alcalde pa o PP e fíxate en que se quedou o PSOE. Nun concelleiro. E o PP, pois, non pasou de 2. Estades aí? Por eso digo que o pobo non é parvo. Estades aí? Sí, sí, claro. Sí. Ah, vale, había un silencio aí, digo... Estaba che dicindo que o pobo non é parvo. Non é parvo, exactamente. Castigo. Sí. Castigo tanto o PSOE como o PP. Claro, claro. Que o PSOE de ter 4 e mandar e gobernar con maior absoluta quedouse nun. E o PP pasou de 3 a 2, o sea que baixou. Sí. O sea que o tejemaneje, sí, o fichaxe... como intentou varios o Baltar a nivel provincial en Ourense para acaparar poder, que despois xa sabedes como está ahora o tema. Sí, está o Concello de Ourense, deputación, aí negociaron pa tal. Bueno, entón, digamos que é un caso curioso, pero que amaledo en principio, sí, porque xente do pobo, aparte de diferentes cidades, xente nova, xente maior, ou agrupación de electores de Río, coñezo o que é alcalde, facemos un rapaz votado pa diante, con, bueno, preocupado polo pobo e tal, entón que merece unha oportunidade. E mira, mira que rápido a conseguiu, tamén gracias pues, a estes tejemanejes que o administrado, o votante, pues, non é pago conta de... que sí, xo ven castigando. Sí, dénose conta, exactamente, moi ben. Bueno, estas anécdotas que seguramente hai moitas máis da política por ser, bueno, tema de actualidade que arrinca unha nova legislatura para moitos. Hombre, claro. Bueno, a ver se eso ten beneficio precisamente para o povo, que é o máis importante. O máis importante é que o povo... Tens a curiosidade de falar con el, pois... Claro. Un tío campechano, pero sí, bueno, xa vos digo, moi votado para diante, moi preocupado por Río. Quere poñer Río no mapa e a ver, dentro das posibilidades que pode facer, por eso, un concello pequeniño, un pouco a poboación e un pouco esquecido aí no medio de Castro, Caldelas e de Trives. San Xoán de Río, sí, sí, señor. E para rematar, unha comparación que escoitei que me fixe, bueno, encantoume, igual vos a tedes escoitado, senón, para apuntar na libretiña. Unha persoa que non ten personalidade, que se vai con calquera ou xa fai unha cousa mañá outra, como lle chamades vos? No. Eu chamo un tarabelo. Tarabela, sí. Ou tarabela, ou... E Xulio? Sí, sí, un tarabela, sí. Tarabelo. O que en castelán sería un veleta, non? Sí, un veleta. Claro. Pois outro día escoitei, mira que fermosa. É unha folla no aire. Sí, tamén, tamén. Pois como a tarabela, como a tarabela, claro. Sí, porque... A comparación é boísima. Sí, señor. Como a propia tarabela. Que, sí, señor. Que, dependendo do aire... Unha polla no aire. Boa no pa onde lle peta. Pa onde lle peta. Sí, sí. Pois pues, ser unha tarabela. Tamén hai a apuntar porque xa non a coñecía. Sí, sí, sí. Bueno, pois pues, deixo vos. Que me moi ben. Pois moitas gracias, José Manuel. Moitas gracias, José Manuel. E ata o vindeiro sábado. Isto, perdón, ata o vindeiro xoves. Me chamades o sábado podo, por que non? Bueno, xa veremos, veña. Xa veremos. Que teñas que teñas un feliz San Xoán, veña. Igualmente vos. Veña. Hasta logo.